بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود قسم آہے آسمانن جو جے میں 12 برج آہن قسم آہے وعد دینل دیہ جو قسم آہے رسول عربی ائیں سن امت جو تے کھائی وارا ہلاک کیا ویا النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود ان باہ میں جکا بھڑکے واری ہوئی جے وقت اوہے ان تے وہندڑ ہوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اے اوہے پان شاہد آئین جکی کچھ انہاں مومنن سان کیو ہو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اِنَن مُؤْمِنَن مَن كُهِب نَهُ مَغَر اِنَن اللَّه تَعَالَى تِ إِيمَان آندُو يِكُو غَالِب هَمِيشَ سَارَائِلَ آهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَاهِ جِلَا آسْمَانَن اَي زَمِينُن جِي حَقِيقِي بَادْشَاهِي آهِ اللہ تعالی ہر شے تے گواہ ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بے شک جن ماں مومن مردن ۽ مومن عورتن کي تکلیف ڏني ان کان پوءِ اهي توبه طائب نه ٿيا پوءِ انن لاءِ جهنم جو عذاب آهي ۽ انن لاءِ باهه جو عذاب آهي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير بيشڪ جن ماڻ ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون يا تمام وڏي ڪاميابي آهي ان بطش ربك لشديد بيشڪ توهان جي رب جي پڪڙ بيد سخت آهي انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ۽ بيشڪ اهو ئي دنيا ۾ پيدا ڪري ٿو ۽ آخرت ۾ دوبارہ زندہ ڪري ٿو ۽ اهو گناهگار مؤمنن کي بخشيندڙ پنهنجي ولين سان پيار ڪندڙ آهي جيڪو عرش سگوري جو مالڪ آهي فعال لما يريد جيئن چاهي تيئن ڪندڙ آهي هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود چا تما وٽ لشڪرن جي خبر نه پوتي يعني فرعون ۽ سمود جي بل الذين كفروا في تكذيب بلڪ هي ماڻهو جن كفر ڪيو تي تڪذيب ڪرڻ ۾ آهن والله من ورائهم محيط ۽ الله تعالى انن جي پويان کين گھیرو کندڑ آهي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بلڪ اهو قرآن مجيد آهي جيڪو لوح محفوظ ۾ آهي